Thank you. زرد کنند زیور به زرد کشند در بر من بی نوای مستر چه کنم که زر ندارم چه می پرستم مدهید می که مستم، مبرید دل ز دستم که دل دگر ندارم. آی ساقی فتن جو می پریز اصاب و تانگ راز من و گوی آمد و به من گوی آمد و به من همزبانم مرا کرده از خود